Halaman 535. Sebelah kanan. 17. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. 18. Biakwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. 19. La yusadda'una 'anha wa la yunzifun. 20. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ. 21. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. 22. وَحُورٌ عِينٌ. 23. كأمثال اللؤلؤ المكنون. 24. جزاء بما كانوا يعملون. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. 26. Illa qilan salaman salaman. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. 28. Fi sidrin makhdud. 29. Wa talhim mandud. 30. Wa dhillim mamdud. 31. Wa ma'in maskub. 32. Wa fakihatin kathirah. 33. لا مقطوعة ولا ممنوعة. 34. وفرش مرفوعة. 35. إنا أنشأناهن إنشاء. 36. فجعلناهن أبكارا. 37. Uruban atraba. 38. Li ashabil yamin. 39. Thullatum minal awwalin. 40. Wa thullatum minal akhirin. 41. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. 42. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. 43. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. 44. La baridin wala karim. 45. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. 46. Wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim. 47. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. 48. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ. 49. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. 50. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ.